NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal gevallen van de mazelen in en rond Eindhoven is in een week tijd meer dan verdubbeld, meldt de GGD. Vorige week werden nog 11 meldingen bevestigd. Inmiddels gaat het om 28 gevallen. 26 ongevaccineerde kinderen en 2 volwassenen hebben de besmettelijke ziekte. De speciale VN-rapporteur voor de Palestijnen zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Israël zich schuldig maakt aan genocide. Volgens het rapport behandelt Israël de gehele bevolking in Gaza als terroristisch, waardoor niemand veilig is. Israëlische VN-diplomaten noemen het rapport een verdraaiing van de werkelijkheid. De snelweg A6 is boven Lelystad urenlang in beide richtingen dicht geweest omdat er een hoogspanningskabel naar beneden dreigde te komen. Het ging mis bij werkzaamheden aan een mast, vertelt netbeheerder Tennet. We zijn aan het werk op de verbinding, 150 kV-verbinding tussen Lelystad en Opsterpad, of tussen de Ronten. En bij het intrekken van nieuwe geleiders is inderdaad die arm van een van de hoogspanningsmasten deels afgebroken. Nou, die verbinding die loopt over de A6. En omdat wij zien dat er een risico is dat die arm helemaal afbreekt, ja, als dan de verbinding, zeg maar, dus de geleiders naar beneden zouden vallen, zou dat heel veel gevaar opleveren voor het verkeer. Nou, eerst werd ervan uitgegaan dat de A6 tot zeker 5 uur vanmiddag dicht zou blijven, maar het veiligstellen ging sneller dan gedacht. De SNS moet van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een zakelijke rekening openen voor een koffieshop. De bank had de rekening van het bedrijf opgezegd omdat er in wiet werd gehandeld. Maar volgens het hof hebben bedrijven een zakelijke rekening nodig. In het geval van de koffieshop was er geen reden om zo'n rekening te weigeren. ANWB Verkeersinformatie. U hoort het al in het nieuws. De A6 is in beide richtingen weer open bij Lelystad Noord. Verder wel een file op de A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt Burgerveen. De vertraging is daar 10 minuten door een aanrijding. De linker rijstrook is dicht. Ook 10 minuten oponthoud bij knooppunt Burgerveen de andere kant op daardoor. En op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens een file van 4 kilometer en een kwartier extra reistijd. De politie is daar bezig met een grote controle en daardoor is er maar 1 rijstrook open. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Het is weer tijd voor dagelijkse portie-economie op deze zender. Hoe is het om als vrouw te werken in de bouw? Een hoop kerels. Echt best wel veel. Eigenlijk alleen maar. Ja, je moet er tegen kunnen. Je moet hier niet komen als een meisje die niks kan hebben. Mannen zijn iets directer en minder subtiel dan vrouwen. Ja, je moet er tegen kunnen, zegt deze vrouw die zelf in de bouw werkt. Maar soms gaat gedrag ook te ver. Dat vond ook mijn gast van zometeen. Die werkt als veiligheidsmedewerker en vertrouwenspersoon bij een bouwbedrijf. En ze merkte dat er misstanden waren. En nu probeert ze de cultuur van haar bouwbedrijf te veranderen. Maar dat is nog best moeilijk. Geld of je leven? Eerst, 10 jaar geleden waarschuwde een parlementaire onderzoekscommissie ervoor. Wat gebeurt er als een IT-bedrijf failliet gaat dat verantwoordelijk is voor de IT-systemen van belangrijke overheidsorganisaties? En dat is precies wat nu dreigt te gebeuren. Want het Franse automatiseringsbedrijf Atos, een van de grootste IT-bedrijven van Europa, dreigt failliet te gaan. Wat zou dat betekenen voor overheidsdiensten die afhankelijk zijn van Atos? Dat ga ik bespreken met ICT-expert Bert Hubert en Kees Verhoeven, voormalig Kamerlid van D66 en tegenwoordig adviseur digitale vraagstukken, zoals dat dan heet. Goedemiddag, beide van harte welkom. Meneer Hubert, Atos, waar hebben we het precies over? Wat voor soort bedrijf is het? Het is een enorm Frans bedrijf. Doen 10 miljard euro omzet per jaar. Leveren ICT-diensten aan iedereen. Doen in Frankrijk ook best wel echt wel gevoelige dingen met kerncentrales en supercomputers en defensie. Mm-hmm. En in Nederland kennen we ze eigenlijk van de kantoorautomatisering en dan ook wel vrij grootschalig bij de overheid. Ja, en welke overheidsdiensten bedienen ze? Nou, het zijn er vandaag veel genoemd. De Sociale Verzekeringsbank is misschien wel de belangrijkste die genoemd is. Er werken 2300 mensen bij Atos in Nederland en die leveren daar onder andere de uitbetaling. Ja, die organiseren de software die uitkeringen daadwerkelijk uitbetaalt. Dus ja, Dat zijn wel dingen die door moeten gaan. Ja, en ze doen een groot project bij het ministerie van Defensie volgens mij. Over kritieke infrastructuur gesproken. Ja, dat is een project van 2,3 miljard euro of een dergelijk gigantisch bedrag. En dat is nog gaande, zeg maar. Ja, en wat doen ze dan precies? Wat doen zij voor Defensie dan? Nou, dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Maar vrij veel van die diensten zijn toch niet heel spectaculair. En bestaan uit werkplekken met e-mail waarop je kan inloggen en dergelijke. Ja. Maar ja, ook die moeten het doen. Want als je niet kan inloggen, kan je niet werken. En dan kan je je defensieministerie niet runnen. Nee, kan je zeggen, want dat hoor ik vandaag langskomen, dat ze in de haarvaten zitten van verschillende overheidsorganisaties. Ik zou je dus ook kunnen omschrijven. Ja hoor, als de mensen van Atos niet meer verschijnen, bijvoorbeeld omdat hun leaseauto in beslag is genomen, dan doet dat wel heel veel pijn. Ja, ja, maar hoe komt zo'n bedrijf in de problemen? Want dit klinkt als een goudmijn voor zo'n bedrijf. Ja, het is dus een bedrijf wat eigenlijk schoenmaker blijft bij je leest dat moeten doen. Ja. En die zijn allemaal het is eigenlijk een saai kantoorautomatiseringsbedrijf. En die zijn allemaal spannende dingen in Amerika gaan doen. En grote investeringen. En daar zijn ze eigenlijk over gestruikeld. En met name dat project in Amerika. Dat is mislukt. Dat heeft ontzettend veel geld gekost. En daardoor schrijft het bedrijf nu al heel lang hele zwarte cijfers. Ja, ja, ja. En hebben ze dat zelf ook in de gaten? Ja, dat de zwarte cijfers schrijven waarschijnlijk wel. Maar ook dat ze het spannende dingen zijn gaan doen? Ja, ik denk dat wel. Ze hebben dus proberen al een aantal jaren om zichzelf op te splitsen. Om zeg maar de saaie stukken te verkopen. Zodat de spannende stukken met een spannendere koper of eigenaar verder kunnen gaan. Mm-hmm. Dat is al jaren niet aan het lukken. Want iedere keer. Ze hebben bijvoorbeeld geprobeerd om grote stukken van bedrijven aan Airbus te geven. Nou, Airbus kan natuurlijk een mooie vliegtuig bouwen. Kan natuurlijk heel mooie vliegtuigen maken. En dat wordt gezien als een bedrijf dat wel weet wat ze aan het doen zijn. Maar iedere keer dat Airbus binnenkwam om te kijken naar de boeken. Van joh, zullen we dit overnemen? Renden ze weer naar buiten. En zeiden ze, nou, dat gaan we niet doen. Ja. Nu heeft de Franse minister van Economie, Bruno Le Maire, heeft in een interview laten weten dat Atos zo cruciaal is. En die heeft gezegd, we zullen de industriële activiteiten van Atos, die tienduizenden banen vertegenwoordigen, niet opgeven. Betekent dat dat bedrijf coûte à coûte gered wordt? Ja, maar daar zeg je het wel goed in het Frans. De vraag is natuurlijk, de Franse overheid houdt heel erg van Atos. Er zijn ook belangrijke Franse politici die vroeger bij Atos werkten. Dus het zit nog veel meer in de haarvaten van de Franse overheid. Mm-hmm. En ik denk ook echt wel dat ze dat gaan redden. Want het is voor Frankrijk gewoon niet te doen. Maar zo'n internationaal faillissement wordt natuurlijk heel erg rommelig. En het is maar de vraag of de goedertierendheid van Parijs zich uitstrekt tot de sociale verzekeringsbank in Nederland. Ja, zegt u dan weer mooi EOT, zeg ik op mijn beurt. Maar is dat dan zo? Gaat dat gebeuren, denkt u? Nou, als je kijkt naar faillissementen van bedrijven, en het ziet er toch wel heel erg naar uit dat Atos het niet in deze vorm gaat overleven. Hmm. Dat soort faillissementen. Kijk, voor banken, wij herinneren ons misschien nog wel het faillissement van de Fortis Bank. Ja. Nou, daar was een mooi. Banken die moeten zichzelf goed documenteren. En kan een nationale centrale bank altijd zeggen, joh, we stellen oneindig geld beschikbaar om deze bank te redden. Maar je kan een ICT-bedrijf met vreselijk veel verantwoordelijkheden en servers en diensten is niet zo makkelijk even te redden. Dus ik maak me toch wel zorgen dat het zal met die Fransen echt wel goed komen. Maar ik vraag me af of ze 1000 kilometer verderop hier ook nog de tankpas van de medewerkers van Atos in leven gaan houden. Ja, en wat betekent dat dan? Wat zou betekenen als ze dat hier niet doen, met deze tak hier? Ja, nou, het lijkt er dus op, en ik hoop dat dat nu heel goed in kaart wordt gebracht, dat Atos inderdaad in de haarvaten zit van de uitbetalingen van bepaalde uitkeringen. Nou, als op een dag de sleutelmensen niet meer naar kantoor komen, en laat wel wezen, de sleutelmensen zijn als eerste weg bij een dreigend faillissement, want die kunnen vrij makkelijk ergens anders gaan werken. Dan op een dag loopt de betalingscyclus niet, en dan is de vraag, ja, hoe komt dat? Ja, dat wist Henk altijd, en Henk werkt hier niet meer. Of Karel, of whatever. Maar en in zo'n geval gaan er dingen gewoon haperen. Mm-hmm. En ook als bijvoorbeeld er nu een server kapot gaat en er moet een nieuwe server aangeschaft worden. Ja, niemand gaat op dit moment iets leveren aan Atos. Nee, Kees Verhoeven, jarenlang natuurlijk werks. U zat zelf in de haarvaten van de overheid. U was Tweede Kamerlid voor D66. Nee, ik controleerde de haarvaten. Ja, ja, oké, dat is nog mooier gezegd. Ja. Maar ook met het oog, ook als het gaat om ICT-systemen, was u erbij. Zal ik maar zeggen, in Den Haag maken ze zich zorgen in Den Haag nu als het gaat om wat er gebeurt bij Atos? Ja, tuurlijk. Nee, ICT-projecten zijn altijd al een soort van zo nu en dan terugkerend moment van stress in de Tweede Kamer. Dus altijd als er een groot essentieel of vitaal systeem onder druk komt te staan, dan schrikt iedereen in de Tweede Kamer wakker. Mm-hmm. Beseft dan dat ze een aantal maanden of jaren niet echt naar dit dossier gekeken hebben en zien dan ineens dat er een groot uitvoeringsprobleem kan ontstaan, zoals de heer Hubert net schetst. Hè? Dus dat bepaalde bedragen niet meer kunnen worden overgemaakt aan burgers of dat soort zaken. Ja, dan is het ineens allemaal in grote bewoordingen natuurlijk zeggen dat het slecht is en schandalig is. En dat moeten we nu even proberen te voorkomen. Dus, en hoe kan dat nog voorkomen worden? Nou, het voorkomen is lastig. Ik denk inderdaad dat Atos stevig in de problemen zit. Ik denk inderdaad dat de Franse slag zal zijn om het inderdaad op Frans niveau zeker te redden. Dat is een Frans cultuurpunt en ook een essentieel economisch bedrijf. Maar voor de Nederlandse situatie geldt inderdaad een veel minder veilig scenario. Ja. Ja, dat betekent dat je dus moet kijken in hoeverre bepaalde dingen... dat moet dus inderdaad nu in beeld gebracht worden. Ik denk twee vragen. Vraag 1, wat doet Atos nou eigenlijk precies voor een aantal cruciale overheidsdiensten in Nederland? Dat is vraag 1. En wat doen ze dan ook daadwerkelijk? Wat uitvoeringstechnisch? En de volgende vraag is, kunnen we dat inwisselen? Kunnen we daar een plan B voor bedenken, waardoor we niet meer zo afhankelijk zijn van die tankpas-medewerkers die net geschetst werden? Maar goed, eventjes... Dat is de vraag, hè? Ja. Kun je het, hoe diep zitten ze in de haarvaten? Want diep in de haarvaten klinkt leuk. Ja, ja, ja. Maar sommige dingen zijn natuurlijk best inwisselbaar en sommige dingen zijn helemaal niet zo ingewikkeld. En andere dingen zijn wel heel specialistisch. Maar oké, eventjes dus dan die sociale verzekeringsbank als voorbeeld nemend. Regelen van uitkeringen, kinderbijslag, et cetera. Dat doen zij dus. Ik bedoel, stel dat ze, nou ja, dat de tankpas jongens er niet meer zijn. En wat gebeurt er dan? Gaan die uitkeringen dan, die worden niet meer gedaan? Of is daar een backup bij de overheid? Nou ja, of? Ultimo kan dat inderdaad uiteindelijk de situatie zijn. Als je niet in slaagt om tijdig ervoor te zorgen dat je het draaiende kan houden, al dan niet met een andere partij, een noodsprong, dan kan dat de ultieme consequentie zijn. Nou acht ik de kans dat gaat gebeuren niet heel groot. Dus is nu nog wel wat tijd, denk ik, om dingen te herstellen. Maar het is wel een reëel risico. Dus je moet nu wel in actie komen. En die afhankelijkheid van leveranciers, die zogenaamde vendor lock-in, die ook in de verschillende rapporten die de Tweede Kamer zelf geschreven heeft, ook steeds benadrukt is. Mm-hmm. Die is hier natuurlijk een groot onderdeel van het probleem. Dus je bent te afhankelijk van één speler die jij allemaal dingen laat doen waar je vervolgens niet echt meer naar omkijkt. Het wordt vaak ook niet van het hoofd op papier gezet dat als iemand weggaat, dan is het inderdaad Henk of Piet of Carla die dat allemaal wist en deed. En ja, die is er dan niet meer. Ja, waar staat het opgeschreven? Ja, vaak nergens. Dus in die zin is er gewoon veel te veel kennis bij een beperkt aantal mensen en of bedrijven. Maar er is geen backup bedrijfssysteem. Nou, er zullen wel verschillende. Kijk, je hebt backups van verschillende elementen. Je hebt backup van data, je hebt backup van systemen, je hebt backup van procedures. Dat zijn allemaal verschillende soorten backups. Dus het is één keten van operaties die je allemaal moet laten werken om het resultaat dat we herkennen, dat het geld wordt overgemaakt, om dat te bereiken. Dus je moet een aantal aspecten allemaal backuppen. Ja, nu gaan jullie ervan uit, begrijp ik, als ik jullie zo beluister, dat de Fransen deel wel zullen redden. Snapt u dat ook, meneer Hubert? Want als noem maar eventjes wat, als KLM om zou vallen, omdat het diep, diep rode cijfers schrijft, zouden we dat misschien ook redden als land? Ja, ik denk dat we dat wel zouden hebben doen. Hebben we gedaan trouwens, tenminste, mede in stand gehouden. Precies, dat hebben we ook gedaan. Maar wij erkennen Atos in Nederland op dit moment niet als een soort nationaal KLM-vlagschip wat we moeten redden. Ik denk ook wel dat iedereen echt zijn uiterste best gaat doen. En dat ook een hoop schuldeisers ook wel zullen beseffen van we moeten niet onmiddellijk dit serverpark in beslag nemen. Want daar gaat niemand ons dankbaar voor zijn als Nederlanders geen eten meer hebben. Mm-hmm. Dus ik denk ook eerlijk gezegd dat het in dit geval wel goed komt, omdat het zo'n belangrijke speler is. Maar wat wel zorgen baart is, als dit nou misgaat, dan missen wij in Nederland, en met name bij de overheid, een beetje de wendbaarheid om dan te zeggen, oké, dan verzamelen we een groep slimme IT-specialisten en die gaan dit snel verhuizen naar iemand anders of zo. Nou, zo'n brigade die dat zo'n verhuizing snel kan doen, die hebben we op dit moment niet rondlopen. Nee, is dat zo, meneer Verhoeven? Ja, dat klopt. We hebben er allemaal. Ook, dit zijn allemaal dingen. Dat schets ik een klein beetje cynisch misschien van mijn kant. Maar we hebben eens in de zoveel jaar is er zoiets wat er gebeurt. En dan vinden we er eens van alles. Ja. Dan schrijven we rapporten. Dan komen we met plannen. Dan worden de moties ingediend. Dan wordt er van alles geroepen. Mm-hmm. Dan komen de petities. Ja, en dat vergeten we dan weer even. En dan wordt het niet uitgevoerd. Dus iedereen. We hadden het in de tijd dat het rapport van de commissie onder leiding van Ton Elias. Hè, dat heeft een analyse gedaan over de ICT-projecten bij de overheid. Nou, daar is het. Adviescollege ICT-toetsing, BIT, Bureau ICT-toetsing, is daaruit voortgekomen. Dat moesten uiteindelijk jongetjes en meisjes met omgekeerde petjes zijn die in actie konden komen. Beetje zoals meneer Hubert het nu ook schetst. Een soort brigade, een digitale brigade, de brandweer. Die is overigens ook nog een keer opgeschreven door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over die digitale brandweer. Iets andere context, maar hetzelfde idee. Je moet kunnen schakelen, je moet weerbaar en wendbaar kunnen zijn. Ja, dat zijn we niet. Voor onvoldoende in ieder geval. Die brandweer is er nooit gekomen. Overzetten door een team specialisten, dat zal echt echt nodig zijn in dit soort situaties. Ja, ja. Dus hoe dit anders te organiseren dan? Want ik zei al in de crosstalk naar Jurgen net van... ja, IT-bedrijven, je hebt het erover als het niet goed gaat. Nou, dat is een beetje, gaat bij de overheid dus ook zo. Maar hoe dan nu dit te organiseren? Serieus nemen, lange termijn aanpak, saai, het beheers veel belangrijker maken en het incident minder belangrijk. Alles wat de Tweede Kamer niet doet, is nodig bij de ICT-oplossing vinden. Dus je moet volledig ingaan tegen de cultuur in de Kamer om hier op een lange termijn benadering op in te zetten. En dat gaat denk ik heel lastig worden. Ja. En mag dit bedrijf als essentieel aangemerkt worden? Want de banken, Fortis kwam net voorbij, de banken hebben ook gered. Too big to fail, zeggen we dan. Meneer Hubert, hoort dit bedrijf daar dan ook bij eigenlijk? Ja hoor, op het moment dat je zegt van joh, deze uitkeringen lopen altijd door dit bedrijf heen. Ja, het maatschappelijk leed wat je natuurlijk zou krijgen als je de bijstandsuitkeringen niet meer overmaakt, is echt enorm. Dus op zo'n moment dat iemand zo'n opdracht accepteert, dan moet je zeggen, jullie zijn vitaal. En daarom gaan we alles helemaal plat documenteren. Zodat we ook zeker weten dat als het niet goed gaat met jullie, dat we ergens anders verder kunnen gaan. Ja, je moet zo'n bedrijf zo saai mogelijk maken. Kees Verhoeven zei het eigenlijk al. En zo klinkt dit ook, plat documenteren. Ik moet er niet aan denken, maar misschien in deze kwesties wel aan te raden. Mooi, we gaan de boel plat documenteren. En we gaan vol tegen de huidige politieke cultuur in. Met een super saaie lange termijn aanpak die gericht is op beheer. In plaats van op incidenten. Ja, ja. Dat lijkt me schitterend. En dit was niet cynisch bedoeld? Hebben geen mooie radio-uitzendingen meer, maar wel een goede ICT. Nou, dat is misschien ook belangrijk. En dat laatste was niet cynisch bedoeld, geloof ik, hè, meneer Verhoeven? Nee, zeker niet. Oké, ik dank u beiden zeer. Bert Hubert en Kees Verhoeven. Geld. Of je leven. Ja, harde grappen, vrouwen nafluiten, Playboy-kalender aan de muur. Dan heb ik het natuurlijk over de bouw. Tenminste, het clichébeeld wat veel mensen hebben over de bouw en bouwvakkers. Annemarie Carlucci is veiligheidsmedewerker en vertrouwenspersoon bij bouwbedrijf Ploegam. Dacht dat het bij haar bedrijf allemaal wel meeviel. Maar toen kreeg ze signalen binnen over een mogelijk geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En daarna besloot ze dat het anders moet. En wat heeft ze nou precies veranderd? Zet dat ook zo aan de dijk? Ga ik met haar over hebben. Welkom, Annemarie Carlucci. En ook bij ons is Harm Manders. Hij is maatvoerder, zoals dat heet, bij Ploegam. Goedemiddag, ook van harte welkom. Goedemiddag. Ja, eerst even voordat we het over al die dingen gaan hebben die ik net noemde, maar maatvoerder. Wat doet een maatvoerder? Wat doet een maatvoerder? Wij doen alles inmeten en uitzetten grondweg en waterbouw. Oké, dus u staat daadwerkelijk met de poot in de klei, zoals we dat dan zeggen. Wij staan letterlijk en figuurlijk buiten in de klei. Ja, met die machinistenlaars aan natuurlijk. Juist. Ja, precies. Nou, dat clichébeeld klopt dan gelukkig nog wel. En ik noem net dat clichébeeld van de kalender aan de muur, nafluiten en een harde grap. Is dat een beetje zoals de werkelijkheid is van alle dag bij u, meneer Manders? Die kalenders aan de muur, die vallen wel mee. Die zijn dan niet meer zo in die grote bouwketen. Oh. Maar de rest, de gesprekken, die zijn er natuurlijk links-rechts wel. Ja, zijn die kalenders actief weggehaald, zeg maar? Of? Nou, ik denk dat gewoon door de tijd heen gebeurd is en zo gelopen is. Ja, ja, ja. Mevrouw Carlucci, u werkt hoe lang bij dit bedrijf? 14 jaar. Ja, dus u loopt al eventjes mee. Heeft u zelf ooit iets meegemaakt als het gaat om... Ja, wat u ervaren heeft, zoals vraag ik het maar, als grensoverschrijdend gedrag? Nou, ik heb natuurlijk wel praatjes naar me hoofd gekregen, opmerkingen, maar... Wat dan? Ja, dan dat wil ik meteen als grensoverschrijdend gedrag zie, niet. Nee, maar waar hebben we het over? Ja, waar hebben we het over? Bij het kopieerapparaat, dat er iemand dichtbij je komt staan. Dat ze roepen van, oh, laat die rok maar waaien. Of, oh, die hakjes, ik zie toch liever die hakjes dan die bouwlazen. Ja, ik vind het helemaal niet vervelend of zo. Hoor. Je hebt je praatje terug en... Ja, wat zegt u dan? Wat zegt u dan in zo'n geval? Nou, die hakken op de bouw is niet handig, hè? Dus ik loop ook liever op die lazen. Ja, jongens, je hebt gewoon je praatje terug en dat is ook prima. Ja, maar ja, je hebt gewoon je praatje terug, maar dan heb je meteen dat u dat wel kan en iemand anders weer niet? Of ja, daar zeg je precies waar het om gaat. En ook bij uw bedrijf is dat het geval? Ja, daar hebben we wel op gemerkt. Ja. Wij zijn eigenlijk vanuit een heel andere invalshoek gestart... om te kijken dat we meldingen wilden ontvangen... van wat gebeurt op de bouwplaats, wat kan er beter? En dan ging het meer over de veiligheid, de fysieke veiligheid. Ja. En ja, toen kwamen we eigenlijk op gesprekken uit... Ja, die ik niet had verwacht, die ik niet had aanzien komen. Want ik denk, ja, wij in de bouw. We zijn heel, ja, bij Ploegam althans, vind ik echt. We gaan heel fijn met elkaar om. Grapje op zijn plaats of op zijn moment tijd moet kunnen. En dat, ja, daar ben ik het ook mee eens. Er zit geen bedoeling achter. Dat, vaak proef je daar wel als vrouw zijn als er een bedoeling achter zit. Nou, dat heb ik nog nooit gemerkt. En, dus het viel me een beetje op dat die dat er collega's zijn die het wel lastig vinden. Ja, heeft u zelf wel eens een lastige situatie meegemaakt waarvan u dacht, nou, die grap gaat me, die is wel een beetje op het randje? Nou, we hebben wel eens een locatie bezocht om te kijken, is dat geschikt om mensen te laten overnachten? En toen werd er wel een grapje van ga daar maar vast liggen. Dat ik dacht van, nou, daar heb ik thuis al mijn handen vol aan. Daar heb ik op het werk echt geen zin in. Dus ja, dat is echt op het randje. Wacht even, u ging ergens kijken? Ja, met een aantal collega's. En daar stond een bed dan, neem ik aan? Ja, daar waren ze kijken of het die plek geschikt was om mensen te laten overnachten. En een mannelijke collega zei tegen u? Ja. Ga maar vast liggen. Ja. Ja, ja. Maar echt, ook dan proef je wel van, zit daar iets achter? Nou, nee, echt niet. Ja, is dat de graadmeter dan? Ja, voor mij wel. Oké. Okay. Ja. En ik denk dat ook echt, als het niet goed voelt voor je, dat je dan wel aangeeft. Ja. Dat is wel belangrijk. Dan kun je ook aangeven, jongens, tot zover en niet verder. Want bij het kopieerapparaat heb ik ook gezegd, dit is mijn ruimte, dat is jouw ruimte. Mm. En ik kom niet in de jouwe, jij alsjeblieft ook niet in de mijne. Nee. En dan gebeurt het ook niet meer. Nee. Eventjes naar Harmandus. Als u tot zover beluistert, ja, misschien kent u het wel, hoe Anna-Maria Carlucci ernaar kijkt en hoe die erin zit. Maar wat denkt u dan? Nou ja, dat is gewoon de werkelijkheid die er gebeurt op een... ik denk dat er niet alleen een bouwplaats is, maar ook gewoon een gemiddeld kantoor voor neer kunt plakken, laat zo zeggen. Ja, niet specifiek voor de bouw, zegt u? Nee, ik denk dat dat overal wel zal gebeuren. En vindt u ook dat moet kunnen, zeg maar? Dit bedoel, of moet dat allemaal afgeschaft worden en moet dat niet meer kunnen, die grapjes? Ik denk zelf dat je als vrouw je grens aan moet geven tot waar dat het moet gaan. Maar ik denk dat dat ook als man is in die wereld. Maar ja, ik denk zo als een vrouw, zoals ze er eigenlijk opstelt, dat ook zo behandeld gaat worden. Ja, ja, ja, ja, maar dit zijn grappen die u ook wel kunt maken, meneer Manders. Ik denk het wel. Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Oké. Okay. En dat hoort iedereen dat kan. Ja, nee, precies. En ja, we denken dan al vooral aan de bouw, maar u zegt het misschien wel goed, meneer Manders. Op een kantoor gaat dat misschien wel net zo. Toch zegt u, mevrouw Carlucci, toch heeft u geconcludeerd, er moet wel iets veranderen bij ons. Nou, er moet niet per definitie iets veranderen, maar ik vind het wel belangrijk dat er ruimte er is, dat mensen weten om dingen te bespreken. Dat is belangrijk. Dat we grenzen aangeven, dat we daar sterker in worden. De mensen die dat per definitie niet doen, dat we dat herkennen en dat we daarmee aan de slag kunnen. Ja, ja. Want ik denk eventjes aan meneer Manders net, die zegt van ja, wacht even, je kijkt of het kan bij een vrouw, zeg maar. Als het niet kan, dan doe je het ook niet. Maar dan laat je het daarvan afhangen of niet? Ja, ik denk dat we sowieso al bewuster zijn vanwege het programma waar we gestart zijn. Okay. Dat je al bewuster bent van wat kan wel, wat kan niet. En dat er überhaupt, ja, dat je ook rekening kan houden met grenzen. Dat die grenzen er ook echt kunnen zijn. Mm-hmm. Ja, meneer Manders, u wilde nog wat zeggen? Nou, ik denk dat per vrouw verschilt. Ja. Ik denk dat je wel van tevoren bij iemand kan aanvoelen of dat hij iets kan hebben of niet kan hebben. Maar is dat de graadmeter, zal ik maar zeggen? Of... Ja, dat denk ik persoonlijk wel, maar dat is ook bij een man, denk ik. Ja, ja. De ene die kan wel ergens tegen en de andere kan iets minder ergens tegen. Ja. Maar mevrouw Carlucci, hoe zorgt u ervoor nu dat mensen die het niet fijn vinden dat ook zeggen? Want iemand kan wel ergens niet tegen kunnen, maar dan is de vraag of die het ook echt zegt. Ja, en dat vinden we dus belangrijk, hè? Dat het laagdrempeliger wordt om te melden. En we hebben gemerkt met het Heijn Gedachtegoed dat die drempel dus echt lager is geworden. Nu komen meldingen, ook over seksueel grensoverschrijdend gedrag of gedrag wat zo ervaren wordt, worden gewoon gemeld. Zonder dat ik er actief achteraan ga, want in eerste instantie zat ik bij een training, het viel me op en ik ben met die persoon in gesprek gegaan. Ja. En nu ja, komen die meldingen die komen. En wat voor meldingen krijgt u dan als vertrouwenspersoon? Ja, je hoeft niet in detail natuurlijk. Nee, maar... ja. We gaan in januari zeg maar allemaal door de wasstraat. En dan zijn er allemaal trainingen. Er zijn medische keuringen. En er is een partij, daar werk ik wel 4 jaar mee samen. En er kwamen toch opmerkingen over, ja, die niet als heel prettig ervaren werden. Mm. En nu kunnen we met die partij in gesprek daarover. Dan kunnen zij ook kijken van, zo is het niet bedoeld. dan gaan we verbeteren. En als die verbetering niet kan, of zij zich daar niet in herkennen, ja. Ja, dan kunnen we ook niet samenwerken. Ja. Ja, u doet dat met cartoons, geloof ik. Hè? U heeft er twee meegenomen. Ja. Dit is misschien het meest duidelijke. Er zit een mevrouw achter de computer aan een bureau. Er staat een man achter, dichter achter. Die heeft zijn handen om haar heen. En die zegt, als iemand je lastig valt, kun je het... De vrouw zegt, als iemand je lastig valt, kun je het altijd tegen mij zeggen, hoor. En de man zegt, ja, ik sta achter je. Ja, je moet erom lachen. Maar het gaat er, vooral om... Hè, we hebben situaties met elkaar besproken. Daar zijn die cartoons ook vandaan gekomen van trainingen. Daar worden dilemma's voorgelegd. Daar komen cartoons uit. En nu gebruiken we die cartoons gewoon op projecten. We bespreken met elkaar wie herkent hier iets in. En zou dat bij ons kunnen gebeuren? Ja. En dan hebben we het goede gesprek op de bouwplaats. Ja, en is dat goede gesprek er al? Want in mijn beleving is de bouw toch ook een beetje... ja, waar we mee begonnen, wat meneer Manders net ook beschreef... en wat u zelf ook beschreef als grappen. Ja, die gaan niet verdwijnen, denk ik, toch, uit de bouw? Nou, maar die... ja, daar zit wel een verandering in. Want die posters, die kalenders, die hangen er ook niet meer. Dat heeft hier wel mee te maken? Nee, daar heeft hier niks mee te maken. Maar het verandert toch. De tijd verandert gewoon. En je merkt ook gewoon, je moet meer rekening met elkaar gaan houden. Er speelt van alles. Hè. Iedereen krijgt, luistert de radio. Iedereen krijgt meer wat er gebeurt, ook in medialand. Mm-hmm. Dus je merkt ook gewoon, er zijn grenzen en daar moeten we respect voor hebben. Ja. En nu blijft toch nog zitten met die vraag van, ja, je kijkt naar de ander waar je een grap tegen maakt. Die schat in of die het kan hebben of niet. Is dat de goede manier? Of zegt u, ik wil gewoon niet meer dat ze tegen mij beginnen over die hakken. En over laat het rokje maar waaien. Ja, en als ik dat vind, dan hoor ik er ook zelf, vind ik, actief mee bezig te zijn. Uit te spreken, hoor ik het ook aan te geven. Ja, maar moet je dat bij de ontvanger laten? Of moet je dat bij de partij laten die... Dat is bij allebei. Dat kan je nooit van één alleen verwachten. Nee. Want iemand komt ook altijd weer in de situatie terecht. Als iemand zich niet gesterkt voelt om zich uit te spreken... die komt altijd weer in de situatie terecht, ook buiten Ploegam. Oké, het is niet zo dat u heeft gezegd... die grappen moeten afgeschaft worden, die mogen niet meer gemaakt worden. Nee, ik vind dat echt als individueel. Oké. Ik dank u voor uw verhaal, meneer Manders. Ook hartelijk dank voor uw verhaal. Tot zover ook Geld of Je Leven voor vandaag. Wilt u nou niks missen? Abonneer u dan vooral op onze podcast. Geld of Je Leven te vinden in uw favoriete podcast-apps. Hier zometeen op deze zender. Eén Vandaag, vandaag gepresenteerd door Roos Mogré. Ik wens u nog een hele fijne middag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ik ben nu ziek, dus daar kunnen we ook niet omheen. Karen heeft dementie. Nou, mijn moeder heeft wel eens gezegd... als ik de namen van mijn kinderen niet meer ken, dan hoeft het niet meer. Ze overweegt euthanasie en tast samen met huisarts Toosje af... of de ziekte nog draaglijk is. Zij heeft voortdurend een ambivalente houding gehad... ten aanzien van haar levenseinde wens. Of ze wel iets wil kiezen of niet. Deze week in Docs, Karen. Het allernaarste vind ik als zij haar eenzaamheid beschrijft. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Mooi dat je er bent, want ik ben een paradijs voor kanoën en suppen. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden. En heerlijk geniet van je eigen zwembad. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op elizawasheer.nl. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijk verzekeren. De coöperatieve Rabobank.